हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 12वां भाग। कोयला सदैव से ही अत्यंत धीमे बना और प्राचीन युग की अपेक्षा जब विशाल वन दलदली धरती में विद्यमान थे, इन दिनों और अधिक धीमे से बनता है। अतः पीट एवं भूरा कोयला या लिग्नाइट विश्व के संपूर्ण कोयले का केवल लघु भाग है। पत्थर का कोयला या एंथ्रासाइट कोयला कुछ ही क्षेत्रों में बना जहां अत्यंत अधिक दबाव रहा। यह भी विश्व के संपूर्ण कोयले का लघु प्रतिशत है। अधिकांश कोयला डामरयुक्त या बिटमिनस है और यह पृथ्वी के नीचे बहुतायत में है। पृथ्वी में इसकी मात्रा यहाँ वहाँ 8 ट्रिलियन टन तक हो सकती है। जब तक कोयला धरती के नीचे है, संभवतः लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता। फिर भी करोड़ों वर्षों की अवधि के दौरान धरती परिवर्तित नहीं रही। हमारे पैरों के नीचे धरती की चट्टानें अपनी स्थिति में अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन करती रहती है। जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, परंतु लंबे युगों में ऐसा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सबसे बाहरी तहों में अनेक परिवर्तन होते हैं, चट्टानों की तह एक साथ दब जाती हैं अथवा दूर खींच जाती हैं। पृथ्वी के भाग ऊपर की ओर दबकर पहाड़ बना देते हैं, जबकि अन्य भाग नीचे ढल जाते हैं। धरती के नीचे कोयले की तह उतार चढ़ाव के साथ घूम जाती है तथा करोड़ों वर्ष पश्चात प्रारंभ होने वाली गहराई की अपेक्षा और गहरी चली जाती है। कुछ तह सतह पर ही समाप्त हो जाती है, जिससे कि कोयले के छोटे छोटे ढेर इधर उधर फैले हुए पड़े मिलते हैं। फिर भी हजारों हजारों वर्ष तक लोगों का ध्यान कोयले के ढेरों की ओर आकर्षित नहीं हुआ। वे काले पत्थर जैसे लगते थे। बच्चों ने उन्हें उठाया होगा तथा उनके साथ खेला होगा, जैसे कि वे किसी अन्य पत्थर के साथ खेलते थे। काला पत्थर ऐसा नहीं था जिससे औजार बनाया जा सके। अतः युवा वर्ग ने इसमें कोई रुचि नहीं ली।